гаворыць радыё «Свабода». У Менску 18 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу сёння вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. У Гомелі штрафамі пакараныя ўдзельнікі акцыі ў абарону беларускай мовы. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё «Свабода» Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу сёння ў Брусэлі вырашылі замарозіць дзеянне візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі 35 высокіх беларускіх чыноўнікаў на 9 месяцаў, каб заахвоціць іх да дэмакратычных рэформаў і сувязяў з Еўропай. Уведзеныя ў 2006 годзе санкцыі былі прыпыненыя летась пасля вызвалення палітычных зняволеных, на чым настойваў Еўразвяз. Еўрапейскі звяз абвінавачвае кіраўніцтва Беларусі ў парушэнні правоў чалавека і патрабуе дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства і іншых рэформаў. На паўночным захадзе Пакістану больш як 50 баевікоў напалі на грузавы тэрмінал, адкуль ажыццяўляюцца пастаўкі войскам сілаў кааліцыі ў Афганістане. Не менш як 10 грузавікоў згарэлі ў раёне Пешавару. Гэта ўжо другі за апошнія двое сутак напад на грузы ў раёне пакістанска-афганскай мяжы. Злучаныя Штаты шукаюць альтэрнатыўныя шляхі паставак у Афганістан. У Аўстрыі пачаўся судовы працэс у справе Йозефа Фрыцеля, які 24 гады ўтрымліваў у зняволенні і гвалце ўласную дачку. За гэты час яна нарадзіла 7 дзяцей, адзін з якіх памёр. Адвакаты паведамляюць, што Фрыцель прызнаў сябе вінаватым па большасці пунктаў абвінавачання. Прысуд чакаецца ў пятніцу. У Самалі выкрадзеныя 4 супрацоўнікі гуманітарнай місіі ААН, сярод іх 3 замежнікі. У Ізраілі дасягнутае першае пагадненне ў справе стварэння ўрадавай кіруючай кааліцыі. Лідар правай партыі Беньямін Нетаньяху, які фармуе кабінет, дасягнуў дамоўленасці пра кааліцыю з праварадыкальнай партыі Ізраэль Ліберман, які зойме ў новым урадзе пасаду міністра замежных спраў. Некалькі тыдняў таму Ліберман наведаў з прыватным візітам Менск і ў інтэрв'ю станоўча ацаніў развіццё беларуска-ізраільскіх узаемадачыненняў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё «Свабода». А зараз пра падзеі Беларусі і свеце больш падрабязна. Такім чынам, міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу сёння вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. І зараз са мной у студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк, з якім мы абмяркуем гэтую падзею. Ян, чым кіраваліся міністры, прымаючы менавіта такое рашэнне? Спачатку давайце растлумачым дзіўную мову прымання рашэння ў Еўразвязі. Фармальна санкцыі прадоўжылі, гэта значыць, не скасавалі іх на зусім, але прыпынілі іх дзеянне на 9 месяцаў, у дадатак да 6, што ўжо амаль мінулі. Калі адказаць адным сказам на вашае пытанне наконт матываў такога рашэння, дык міністры кіраваліся агульнай канстатацыяй, што санкцыі супраць беларускага рэжыму не далі пажаданых рэзультатаў. Пра гэта выразна сказаў сёння перад спатканнем у Брусэлі міністр замежных справаў Люксембургу Жан Асельборн. Мы нікуды не дойдзем, калі будзем працягваць ізаляцыю Беларусі. Мы павінны адчыніць дзверы. Гэта не значыць, што мы павінны адчыніць гэтыя дзверы для Лукашэнкі ці для іншых чыноўнікаў. Але мы павінны адчыніць дзверы для людзей з Беларусі, каб паказаць ім з Брусэлю, што мы гатовыя пачаць дыялог з беларускім народам. Таму нам якраз не трэба засяроджвацца выключна на санкцыях і ізаляцыі. А калі пашырыць адказ вітальна ваша пытанне, то трэба сказаць, што пераважыла думка, што беларускі рэжым трэба ангажаваць у новы праект Еўразвязу, вядомы пад назвай усходняга партнерства. Зразумела, калі б у Беларусі не працягнулі прыпынення візавых санкцый, дык і далейшая размова пра ўсходняе партнерства з Лукашэнкам не мела б сэнсу. То бок, ці можна сказаць, што вось гэта вечная дылема аналітыкаў, што пераважае еўрапейскія палітыкі, ці так званы рэалпалітык, ці палітычныя каштоўнасці развязу, чарговы адказ быў дадзен на гэтай сустрэчы? Выглядае, што так, паводле карэспандэнтаў нашага радіо пры еўразвязі ў Брусэлі. Адна група сяброў еўразвязу, да якой належала Францыя і Нямецчына, лічыла, што беларускія ўлады зрабілі дастаткова насустрач Еўропе, каб прыпыненне працягнуць аўтаматычна, без дыскусій. Другая група, да якой належала Швецыя, Польшча, Вялікабрытанія і Літва, лічыла, што прыпыненне санкцый трэба працягнуць, але адначасова паставіць юрыдычную ўмову аб тым, што санкцыі ўзноўляцца, калі рэжым пачне паводзіць сябе як раней. А Нідэрланды хацелі, каб санкцыі ўзнавіць ужо зараз, бо паводле гэтай дзяржавы беларускі рэжым не паправіўся ні на ёту за апошнія 6 месяцаў, калі гэтыя санкцыі не дзейнічалі. Ну, магчыма, Нідэрланды не самы гучны голас у беларускім пытанні, а ці наклаліся нейкія дадатковыя ўмовы, як хацелі згаданыя Швецыя і Польшча? Не, усяго абмежаваліся да асведчання, ў якім выказалі занепакоенасць недахопам дэмакратыі і павагі да правоў чалавека ў Беларусі. Ці азначае гэта, што шлях для Беларусі ва ўсходняе партнерства ўжо адчынены? Не, але варта звернуць увагу, што еўразвязу моцна залежыць, каб адкрыць гэты шлях. Нават Беніта Ферера-Вальдер, еўракамісар па знешніх сувязях, да якой Александр Лукашэнка выказаў, так бы мовіць, мала шанавання, выбраўшы лыжаванне ў Арменіі, а не сустрэчу з ёй у Мінску. І яна таксама не хоча зачыняць перад Беларусю дзверы ў Еўропу. Дарэчы, сёння Ферера-Вальдер згадала гэты інцыдэнт сустрэчай, якая не адбылася на мінулым тыдні. I do regret. Я шкадую, што была змушаная адкласці свой візіт у Мінск, бо, як я думаю, даў мне выразную нагоду не толькі абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі з усімі бакамі пасля 5 месяцаў пасля прыпынення візавых санкцый супраць пэўных асобаў, але і гэткі быў мой намер распавесці пра патэнцыял развіцця дачыненняў з Беларусю. Гаварыла еўракамісар Беніта Ферера-Вальдер. Трэба сказаць, што ўвогуле Беларусь на гэтым тыдні чакае напружаны еўрапейскі тыдзень. 17 сакавіка ў Парыжы камітэт палітычных справаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю Беларусі ў святле справаздачы Андрэя Рыгоні, спецдакладчыка ПАРЭ, які наведаў Беларусь у лютым. А саміт еўразвязу ў Брусэлі 19-20 сакавіка зацвердзіць канчатковую версію дакумента адносна ўсходняга партнёрства для 6 постсавецкіх краінаў і вырашыць канчаткова ці далучаць да гэтага праекту Беларусь. Ну, а цяпер голас народа. Ці варта Еўропе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля. Конечно, надо отменить. Санкции никогда никому и вообще никакие запреты никогда никому еще, по-моему, в истории не помогали. Ни в одном деле. Даже не знаю. Пускай они сами решают. Евросоюз. Мы, скажем так, не в курсе даже, что вообще происходит, как Беларусь оценивает. Нам информацию не дают просто. Правительство ошибок много допускает. И плюс еще политику неадекватно ведут. Поэтому санкции. Мне думается, хай ездят. Может, у Европы ума наберутся? Нет, наверное, все-таки не надо отменять. Надо, чтобы выполнили условия. Пускай постараются. Нельзя отдаляться от Евросоюза. Нельзя повально на Россию смотреть. Я в России прожил 7 лет. И знаю все это вот беспредел, который творится. Так пусть лучше у Европы чему учится. И сближается с ней. Надо же выезжать и продлевать эти связи и все остальное. А ездить обовязково. Ну, чтобы не попасть в какие-нибудь там тупик. Без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться. Фиолетово. Пускай бы лучше народом занимались, а не в Евросоюз ездили. Но нужно же работать, в конце концов, друг с другом. По-человечески и тем, и другим. Относиться друг к другу, а не гавкать. Да они там свои вопросы решают. Не так все просто. Жить мы отдельно без мира не можем. А раз без мира жить не можем, так пусть ездят. Гэтак жыхару Гомелю адказвалі на пытанне, ці варта Еўропе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А вось пытанне, якое рашэнне прыме еўразвяз адносна санкцыяў да беларускага рэжыму, было на нашым сайце апошнія дні. Цікава заўважыць, што 79% апытаных адказалі правільна на тое, угадалі рашэнне еўразвязу, тое, што еўразвяз пакіне ўсё як ёсць. 79% адказалі менавіта так. Ну, а беларуска-еўрапейскім дачыненням прысвечана і наша наступная перадача. Зрыў візіту ў Беларусі еўракамісара Беніты Ферера-Вальдер. Прыпыненне, спыненне ці паварот ва адваротны бок працэсу нармалізацыі стасункаў паміж Мінскам і Брусэлем. Якія ёсць альтэрнатывы гэтай нармалізацыі? Чаму Еўропа па-рознаму ставіцца да Азербайджану і Беларусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Аляксандр Феадутов. Пражский акцент слухайте у наступной полгодинцы нашего эфиру. 16 числа каждый месяц в Беларуси и за межами краины отбывается День солидарности. В этот день активисты молоди в организации уладят акции солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями, которые теперь находятся за кратами. И сегодня первая акция началась о 6 вечера на площади Незалежности. Там зараз находится наша корреспондентка Любов Лунева, якая зараз с нами на совязи. Люба, добрый день. Добрый день. Сапраўды, на площади Незалежности, на супраць Червоного костёла, стали молоді-активісты незарегистрированной организации «Молодий фронт». Их усяго каля 30 человек. Сюды ж подбегло и керавництва милиции Ленинского района, а так само бойцы спецназа милиции. Молодёны атрымают великую растяжку не политичному призыву. И они таким чином выказываются за супродзеянню войсковцев, которые гвалтовно, яким командовали люди цивильным, забрали у войска некоторых молодевых активистов. А так само акция супроць того ж с потребованием вызвали своих вязнев. Вы чуете, как я не скандую свободу. Молодёны тримают портреты Николая Туховича, Юрия Лявонова, Игоря Осипенки и Артема Дубского, якого уже Максима наприкінці этого месяца будут судить за порушение правила отбыча покарания и справе 14. Люба, але вядома, что сегодня так само плануется еще одна акция о 8 године вечера. Чому такі незвычайны формат? Справа тым, што Малады фронт выказаўся, што паколькі традыцыя, якая ўжо цягнецца 4 год, 16 числа кожнага месяца, адзначаць гэты дзень у розных кропках гораду, у розных гарадах краіны, яны вырашылі, што яны такім чынам не парушаюць традыцыю і пачнуць акцію на плошчы Незалежнасці. А о 8 гадзіне вечара на Кастрычніцкай плошчы збіруцца прадстаўнікі Маладой Беларусі, руху «Джинсы і свабоду», кампаніі «Европейская Беларусь», а так само «Вольная моладь». Дякую. Люба Лунёва знаходзіцца зараз на плошчы Незалежнасці, дзе праходзіць акцыя «Солідарнасці». Вы на хвалях свабоды ў Мінску, 18:12. Працягваем праграму. Сегодня представники Объединенных демократичных сил в Беларуси познакомили громадскость с антикризисной платформой АДС. Этот документ передается во уладные структуры. Дальнейшие деяния демократичных сил будут залежать от реакции уладов, передает Владимир Глот. Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич подкреслил, что этот документ не только пропанова для уладов. Это и потребование рашучих деяний. И когда она не выполнена мера демократизации белорусского громадства, то мы заявляем, что она не вдольна справиться с ситуацией и повинна свести. У нас, и это было вызначено из стратегии, которая принималась на прошлом конгрессе, дочинение до влады двойный подход. Мы пропонуем конструктивное выйти с экономичной и политической ситуации, а коли улада не сгоджается слухать слова, мы повинны оживлять народный фиск на этот режим, как он сошел. Сергей Калякин, керавник партии коммунистов Белорусской, отзначил, что улады и демократичные силы по-разному оценивают теперешнюю ситуацию в Украине. Мы считаем, что кризис в Республике Беларусь начался задолго до того, как начался мировой экономический кризис, и сегодняшний мировой финансово-экономический кризис лишь усугубил наше положение. А вызван наш кризис неэффективной моделью управления, неэффективной политической системой, неэффективной системой хозяйствования. Сергей Калякин подкреслил, пропановы демсилов, скированные на то, как выход с кризиса не робился за кошт працовных. Тому в документе ее шмат положения у подтримку насельниц. В частности, вводится такая норма, что даже при истечении контракта, если контракт не возобновляется на следующий период, человек должен получать выходное пособие, как при сокращении, чего сегодня нет. Контракты очень короткие, годовые, и можно очень просто решить задачу освобождения, в принципе, не увольняя людей. А истек контракт, и ты его не возобновляешь, и человек остается сам на сам со своими проблемами. Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецко сказал, что на этом супольная праца над документом не скончилась. Вельми важно донести его до всех групп белорусского громадства. И тут все шмат працы. У нас уже есть домовленность с некоторыми редакциями незалежных газет, как мы смогли надруковать на сторонках этих выданий, все целком антикризисовые платформу, ці часткова, і так само організувати так звані гарячі лінії, коли з людьми навпрост можуть розмовляти і політики, і економісти, які розпрацьовували антикризисну платформу. Заявляє Анатоль Лебедько. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил познайомили громадськість з антикризисної платформи АДС. Ну а зараз я нагадаю головні теми дня. Міністри заміжних справ України Євразв'язу вирішили протягнути припинення візових санкцій супроць Олександра Лукашенка і високих білоруських чиновників ще на 9 місяців. Сьогодні черговий день солідарності. Активісти молоді організацій ладять акції солідарності з сім'ями зниклих і політичними в'язнями, які тепер знаходяться за кратами. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил у Білорусі представили громадськості антикризисну платформу АДС. Чергові прояви економічного кризису. На Городенщині крами, які реалізують будівничі матеріали, значно скоротили продажі, а на Могильовщині підприємства міркують накеровувати своїх працівників на сезонну працю у колгаси. Вітівський сябр КХП БНФ Сергій Коваленко потребує, каб витворців настойки «Бульбаш» притягнули до судової відповідальності за образу годності білоруської нації. Сьогодні у Ленінському районному суді Городні почався розгляд адміністраційної справи Андрія Пачобута, кореспондента польської газети «Виборчої Білорусі» і активіста незареєстрованого Союзу поляків. Його винувачують у активному уділі у несанкціонованому мітингу 17 студня у Городні каля Дома Польського, у яким місяця правовладний Союз поляків, повідомляє Сергій Стравцов. Викликані в Ленінський районний суд у другої половині дня були Андрій Пачобут і Ігор Банцар, пресовий секретар Союзу поляків на чолі з Анжелікою Борис. Перше розглядалася справа Андрія Пачобута. Йому довелося чекати з іншими журналістами і колегами по Союзу поляків у коридори. Міліціянти внутр не пускали. Потім Пачобута викликали до судді. Остатніх вигнали на вулицю. За дверима суду стояли 9 міліціянтів, один з них здимав людей на відеокамеру. Ігор Банцар потлумачив ситуацію. Відбувається процес Пачобута, і він заявив ходатайство про те, щоб було допущено представники і польських середків масової інформації, так само Радіо Свобода, але суддя сказала, що процес явний, вони можуть присутнічати, але від мене нічого не залежить, це, мовляв, міліціянти на виході, порядкова служба, я не вирішаю, кого пускати, кого не пускати. І коли от почув до докладняв, я так ви моє ходатайство приймаєте, сіня сказала ні. Журналіст польської газети «Жеч Посполіта» Анджей Писальник, журналістка Інеса Тодрик і Анжеліка Орехова, всі вони сябри Союзу поляків, запотребували судову книгу скаргів і написали скарги. Анджей Писальник. Ну, я написав скаргу на хову суда Ленінського району города Гродно, і я запотребував, щоб покарали міліціянтів, які оховують будинок суда, тому що вони порушили мої громадянські права, а так само я дописав, що я, як журналіст СМІ, акредитованого при МСЗ Республіки Білорусь, виконував службові обов'язки, і ось не упущення мене на відкритий процес є так само порушенням моїх прав як журналіста. Ну, і сподіваюся, що буде ніяке реагування. Каля 40 чоловік, у тим ліку журналісти польського телебачення, мусили чекати на ганку суду 2.5 години. Потім вийшов адвокат, а затим Анжеліка Борис, яка в суді виступає як свідка Андрія Пачобута. Вона потлумачила, що він заявив ходатайство, щоб на процес викликали у якості свідка у міліціянтів, а так само керівника правовладного Союзу поляків Юзефа Лучника. Тому розгляд справи Пачобута у перший день не закінчиться. Почувши гэта, активісти Союзу поляків, які чекали каля судового будинку, почали розходитися. Таким чином розгляд справи Ігра Банцарат будеться у наступні дні. Повідомляв Сергій Островцов. А у Гомелі покарали штрафами оборонців білоруської мови. Сімі удільників акції в оборону білоруської мови покарані штрафами двоє. Змітір Кутасов і Євген Яковенко. Відповідно на 1 050 000 і 700 000 рублів. Постанови на покарання штрафами за підписом судді Центрального району Гомеля Аліни Цялкової активісти отримали у виходні по пошті. Суди були заочними. Міліція нібито не здоліла рушити активістам позови на суд. Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На тлі сусветного економічного кризису доволі рідкий тепер оптимізм заховують білоруські гандляри книжної продукції. Технічний прогрес хоть і робить свою вплив на галіну, переводячи тексти у лічбовий формат, однак більшиня білорусів все ж віддає перевагу паперовій книзі. Між тим, певним чином кризисні наступстви на книгогандлі все ж відбилися, у якій ступені висвітляв Ігор Корній. У большинстве краин Западной Европы книжный гандель не сбавил оборотов под тиском кризису. Биржевый звяз немецкого книгогандлю поведомляет, что после поспехового калядного сезона весенний интерес до литературы так само отзначился высокой активностью. Запотребованность мастацкой и специальной литературы тлумачится в основном консервативным ставлением до книги. Читачи так и не призвычаились воспринимать текст с экрана монитора ти мобильного телефона. А какая ситуация в Беларуси? Вот что каже генеральный директор книгогандлевого и выдавецкого предприемства «Макбел» Дмитрий Макаров. Беларусь тоже не чувствуется. С 11 по 15 февраля прошла Минская международная книжная выставка «Ярмарка». Так мы сохранили и объем, и экспонентов. По государствам вот мы даже прибавили. В прошлом году было 20, в этом году на 25. То есть это говорит о том, что кризис пока белорусского рынка, но в этой области он пока не коснулся. Александр Леванюк несколько годов занимался книгогандлем у Менску. Теперь продает книги у Жабинцы на Берастейщине. Кажа, что хоть резкого обвалу нема, однако вольных грошей у людей объективно стало менее. Нет такого резкого обвала по книгам. Резкая тематика, можно сказать, что не пострадает. Художественная литература, все-таки те люди, которые читают там, не бульварные романы, а нормальную литературу, в принципе, они будут ценить по ценам, практически доступны. Безусловно, что покупатель постоянно говорит, что с Нового года вот инфляция, посчитали, что на $150 может меньше потратить. Один из покупателей книг он уже считает. Цікавлюся, ці заўважна подорожала книжная продукция после девальвации белорусского рубля на початку 2009 года. Русские, наверное, чуть сильнее подорожали, чем российские. Вдруг все художки мало выпускаются. А учебные выросли порядка 30%. Там, видимо, привязка бумага, там аренда, наверное, евро же вырос, евро считается. Свои накладные расходы на производство книг, может быть, какие-то гонорары. Основный поставщик книжной продукции в Беларусь по-ранейшему Россия. Тамтейшие выдавецтвы задовольняют белорусских споживцов по большине позиций, от любовных романов до классики. Белорусские выдавцы ориентуются передусім на научальную и специальную литературу. У меньшей ступени продукуется мастацкая литература. Зрешты есть и отворотные приклады. Так, менское выдавецтво «Харвест» здолело захопить российский рынок, специализующийся на историчной литературе. Сталый автор выдавецтва – доследчик Анатоль Тарас. Ягоные книги из серии «Невядомые войны» вытримали уже несколько выданий и идут на ура. Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята пачынаецца. Дзень волі. Вясновае свята гонару і надзеі для беларусаў. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода паведаміць пра Беларусь сваім замежным сябрам і памірыцца суайчыннікамі. Проста галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, ад якога яны, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Што цікавага, новага ды нечаканага плануецца сёлета ў беларусаў з розных краінаў свету у новай перадачы «Беларуская замежжа». Я слухаць у нашым эфіры заўтра. Я нагадаю, што 14 сакавіка на сайце Радыё Свабода вось ужо другі раз адбылася акцыя «Дзень блогера». 8 аўтараў, якія ведуць свае дзённікі ў інтэрнэце, прапанавалі на старонках нашага сайту свае развагі на самыя розныя тэмы. Усе яны цягам гэтага тыдня стануць гасцямі ў «Начной свабодзе». «Начная свабода» ў нашым эфіры а 10 гадзіне. Ну а «Дзень блогера» на сайце «Свабода» стане традыцыйным 14 дня кожнага месяца. Ну а зараз послухайте форум «Свободы», какие выказывания гучать на сайте «Свобода.орг». Наведники форуму обмеркуют тему обновления санкций Евразвязу супраць официйного Минску. Пиша Павел. Изоляция Беларуси выгодна России, а диалог с Белоруссией выгодна режиму Лукашенко. Выбор вельми тяжкий. Пиша наведник. Лукашенко их просто выдатно скористал. Калі б Лукашенко было б выгодно вылучить умову уступления Беларуси у Европейский Звяз, дык прынялі б, нікуды не падзеліся б. А зараз допіс белэмігранта. Па-першае, Еўразвяз мусіць скасаваць драконаўскія цэны на візы для беларусаў, каб уся Беларусь з'ехала з катаргі ў Сібіры на працу ў Еўрапейскі Звяз і пабачыла дэмакратыю і правы чалавека ў Еўропе. Ну, а далей трыбунал у Гаазе. В адказе на пытанне на сайце «Свабода.орг» ці варта Еўразвязу скасоўваць санкцыі, наведнік пад нікам «Першы» піша. Варта скасовывать. Скасовать санкции и выдать международный ордер на арешт. Пиша Сергей. Европа не будет робить все за нас. Коли мы не ожидаем жить у вольной демократичной краине, дык гэта только наша проблема. і кагосьці абвінавачваць у гэтым глупства. У пятніцу на сайце «Свабода.орг» адбыўся ўжо другі раз дзень блогера. 8 вядомых асоб беларускай благасферы выказалі свой погляд на палітыку, культуру, экалогію, сацыяльныя праблемы грамадства. Найбольшую колькасць каментароў наведнікаў сайту, больш за сотню, сабрала меркаванне віцебскай актывісткі Вольгі Караш, у якой яна закранула пытанне забароны абортаў. Вось некаторыя з водгукаў, піша Чалекс. Аборт – гэта вырашэнне за несвядомага, ненароджанага чалавека, так ужо чалавека, што ідзе ў наш свет, ці мусіць ён жыць, ці не. Вырашэнне не ім самім, а трэцімі людзьмі за яго, то бок забойства па сутнасці. Піша і Мурх. А вось, напрыклад, калі стаіць пытанне, ці маці выжыве, ці гэтае ваша дзіцё, якое яшчэ толькі 2 тыдні мае і можа забіць маці. Напрыклад, пазаматачная цяжарнасць. Што будзем рабіць? Забараняць аборт ці дазволім выжыць хаця б жанчыне? І на гэта піша Філі Фіёнка. Я супраць абортаў і лічу іх забойствам, аднак я супраць таго, каб пераследаваць за іх пэўным і праўным чынам. Бо гэта прывяло б да зняволення жанчын. Патрэбныя асветніцкія кампаніі і нармальная гінекалагічна-акушэрская служба. Не аблупленыя халодныя цьмяныя кабінеты з хамамі і хамкамі, а нармальная служба жаночага здароўя. З меркаваннямі наведнікаў сайту «Радыё Свабода» вас пазнаёмілі Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык. Ну а зараз званкі на свабоду. Візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію, паездкі лідара апазіцыі ў Еўрапарламент, смерць праваабаронцы Яны Паліковай, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію з удзелам непаўнагадовага сына Мікалая адна з тэмаў абмеркавання слухачоў. Некоторые граждане Беларуси озабочены слишком ранним началом трудовой деятельности одного малолетнего мальчика. Неплохо было бы, чтобы подданным объяснили, в силу каких причин воспитанием сына не может заниматься мама. Конечно, и мальчика, и его маму очень жаль. Это Татьяна Борисовна Сіпоевичу. Выгляжу наши новины и не могу уявить себе негодного европейского керовника на официальных приемах со своими малолетними детьми. Наступныя выказванні на адрас іншых слухачоў «Свабоды» і лідараў апазіцыі. Паслушала все звонки просто жутко. Кажется, что сворон немецких овчарок набросились на Беларусь и на президента. Чего вы так волнуетесь за Беларусь, которая самостоятельно живет, которой люди работают и все хорошо, а вы никак не успокоитесь? Анатолий Лебедько сказал, что не может быть такого, чтобы 40% белорусов, которые поддерживают оппозицию, не могли участвовать в диалоге с Западом, который сейчас проводит белорусское правительство. О каких 3 миллионах белорусов мечтает Лебедько? Весь ресурс белорусской оппозиции – это 3-5 тысяч человек, которые ежегодно собираются 25 марта на День воли на ступеньках Академии наук. Выказывание комментует Анатоль Лебедько. Коли б лічбы были іншие, то, шановный господар, як вы думаете, ці погодилась белорусская улада уключить представников оппозиции у склад выборчих комиссий, каб яны зафиксовали, что за их реально голосуе 3-5 тысяч человек по всей Беларуси? Я думаю, от такого подарунка не отказалась б николи белорусская улада. Выходит на улицу насамрэч только те, кто переступил праз рысу страха, але коли люди готовы голосовать бюллетенями, коли у нас сегодня по всех социологических опытаниях около 40% людей говорят, что мы за европейские каштовности, мы за интеграцию у Европы. Так вот, давайте теперь лечить. Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды смерці праваабаронцы Яны Паляковай. Перачытваю ў «Народнай волі» рэпартаж з пятлёй на шыі з Салігорску. Бедная Яна Палякова, нізкі тая паклон за мужнасць. Прышлі на думку карацель Алеся Адамовіча. Паралелі відавочны. Пухам земля Яне Паляковай. Лукашенко думает, что он все время будет красоваться на телеэкране со своими отпрысками. И за счет белорусского народа ездить на престижные горнолыжные курорты Европы. Ветеран труда аерец. Наступное телефонование на тему росту коштов. Хочу сообщить, какой подарок преподнес Тульский молокозавод населению города. К 8 марта на 25% повысил цены на молоко. Ящик каже, молоко дорожает в зимовый час. А что далее ждать нас? Ведаю, президент выкрутится, и он скажет так, как он сказать хочет. И курс молока и снова на 20% подскочит. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Прогучала передача «Звонки на свободу», якую подрыхтовала Галина Абакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 18:30 у Праской студии новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные белорусские подеи. Министры замежных справ Украины развязу сегодня вырешили протягнуть припынение визовых санкций супраць Александра Лукашенко и высоких белорусских чиновников еще на 9 месяцев. Сегодня черговый день солидарности. Активисты молодежных организаций ладят акции солидарности с семьями зниклых и политвязнями, которые теперь находятся за кратами. Сегодня представники объединенных демократичных сил в Беларуси представили громадскости антикризисную платформу АДС. Коли улада не выконает заходы по демократизации, так мы заявляем, что улада не здольна справиться с ситуацией, повинна сысти, говорят представники оппозиции. Витебский сябра консервативной христианской партии БНФ Сергей Коваленко потребуя, как вытворцев на стойке Бульбаш притягнули до судовой отказности за образу годности белорусской нации. Сегодня в Ленинском суде городе начался разгляд административной справы Андрея Пачобута, корреспондента польской газеты «Выборчая Беларуси». Его обвинувачивают в активном уделе несанкционированном митингу 17 студеня в городе, каля дома польского, в яким месяца про уладный союз поляков. У Заводском районе Менску разглядается позов былого прокурора Менской области Михаила Снегера относно элитной кватеры у Менску. Это были основные подеи у Беларуси, а теперь до международных новинов. На паўночным захадзе Пакістану больш як 50 баевікоў напалі на грузавы тэрмінал, адкуль ажыццяўляюцца пастаўкі войскам сілаў кааліцыі ў Афганістане. Не менш як 10 грузавікоў згарэлі ў раёне Пешавару. Гэта ўжо другі за апошнія двое сутак напад на грузы ў раёне пакістанска-афганскай мяжы. Злучаныя штаты шукаюць альтэрнатыўныя шляхі паставак у Афганістан. У Самалі выкрадзеныя 4 супрацоўнікі гуманітарнай місіі АН, сярод іх 3 замежнікі. Як заявила ААН, у сомалийском городе Ваджит раніцей группа невядомых спынила колону супрацовников гуманитарной миссии, якія накіровывались в аэропорт. Выкрадание людей робится частой з'явой у Сомали, где исламские повстанцы змагаются с уладами. Звычайно, закладнику вызволяются сразу после отримання выкупу. На полдня Афганистану вынику террористичного акту загинули 11 человек, у тым ліку 9 полициантов. Параненные 20 человек. Смяротник, який был опранут в форму полицианта, спробовал пройти в будинок головного полицейского управления городу Лашкаугах, административного центра провинции Гельмет. Его затримали оховники, тогда он включил вибуховое пристосование. На повдневом заходе Афганистану полициантам удалось продухилить аналогичный террористичный акт. Вы слухали выпуск новинов. Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганкоў, і ў гэтай частцы нашага эфіру прагучыць перадача «Праскі акцэнт». Зрыў візіту Беларусь еўракамісара Беніты Ферры-Вальдмір. Прыпыненне, спыненне ці паварот у адваротны бок працэсу нармалізацыі стасунку паміж Менскам і Брусэлем. Якія ёсць альтэрнатывы гэтай нармалізацыі? Чаму Еўропа па-рознаму ставіцца да Азербайджану і Беларусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцысты Анатолі Сідарэвіч і Аляксандр Феадута. Вядзе перадачу Юрый Драгахруст. Сенсацыяй гэтага тыдня стала скасаванне ці дакладней адкладанне даўно запланаванага візіту ў Беларусь еўракамісара ў справах знешніх сувязяў і пашырэння Беніты Ферры-Вальдмір. Вакол гэтай падзеі шмат загадак. На пачатку офіс спадарыні Вальдмір патлумачыў, што прычына ў шчыльным графіку еўракамісара. Але потым спадарыня Вальдмір у размове з Анатолем Лябецькім і Александрам Казуліным заявіла, што справа ў тым, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, што некаторыя пытанні правоў чалавека, якія яна мелася абмеркаваць у Менску, маюць патрэбу ў дапрацоўцы.

якія робяцца ўсё больш шчыльнымі пасля вайны ў Грузіі і падчас эканамічнага крызісу. Але насамрэч і Лукашэнка ж не зацікаўлены ў тым, каб рабіцца, ну, фігуральна кажучы, губернатарам паўночна-заходняга краю Расіі. Дык навошта Еўропе плаціць яму за тое, што ён і без платы робіць і будзе рабіць у сваіх уласных інтарэсах? Ён можа рабіць усё, што ён хоча, але існуюць у пэўным сэнсе некія аб'ектыўныя абставіны. І гэты абставіны называюцца адным словам – крызіс. І той эканамічны крызіс, які існуе, ён існуе не толькі ў самой нашай Беларусі, але і па-за яе межамі. Лукашэнка добра разумее, што ён можа згубіць уладу і не атрымаць пры гэтым аніякіх гарантый у той момант, калі пройдзе дэстабілізацыя ў Беларусі па эканамічных матывах. У гэтых абставінах ён лічыць, што лепш для яго, згубіць уладу, прабачце, разам з краінай, ці проста згубіць уладу, але не атрымаць пры гэтым ніякіх гарантый. А да Расіі ён здольны будзе ў гэтым выпадку, калі правядзе ў пэўным сэнсе Переяславскую раду, ён атрымае нейкія гарантыі, як яму можа здавацца зараз. Таму ён зараз падлічвае, што прасцей зрабіць, каб не дапусціць гэтай эканамічнай дэстабілізацыі ўкраіны. А калі мы ўспомнім апошнія лозунгі, якія высоўвае беларуская паліцыя, напрыклад, спадар Івашкевіч, крызіс гэта ты. Бачце, я, напрыклад, як чалавек з пэўным досведам палітычнага тэхнолага, ведаю, як ператварыць гэты лозунг у наступны лозунг «З Расіяй лягчэй». І вось тады будзем глядзець, што адбудзецца. Мне вельмі б не хацелася, каб такі лозунг быў высунуты проста таму, што анічога з ім зрабіць будзе немажліва. Гаспадар Сідарэвіч, некаторыя апазіцыйныя палітыкі крытыкавалі Хавьера Саляну за прыезд у Беларусь літаральна праз некалькі дзён пасля брутальнага разгону апазіцыйнай маніфестацыі. А Александр Казулін у Брусэлі заявіў, вось я цытую, што запрашэнне беларускага кіраўніка Лукашэнкі на саміт Еўразвязу можна расцэньваць як апраўданне рэпрэсіі ў краіне ў апошнія 15 гадоў і карт-бланш дыктатару на будучыню. Але давайте уявім сабе, што вось тыя пажаданні, тыя чаканні апазіцыі, той лёбінг апазіцыі, які мы зараз бачым, вось ён раптам спраўдзіўся. І якая канцэпцыя, які план стаіць за гэтай вось крытыкай цяперашняй пазіцыі Еўразвязу? Ну добра, ну не прыедзе Саляна, не прыедзе Ферэра Вальднер, не запросіць Лукашэнку ў Прагу, не запросіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. І што далей? Я не памятаю ў Еўропе за выключэннем хунты чорных палкоўнікаў Грэцыі. Я не памятаю, каб некалі дэмакратычнымі метадамі дзе-небудзь была ліквідавана дыктатура. Возьмем Нямеччыну. Колькі б нямецкі народ быў пад дыктатурай Гітлера, ці італьянскі народ пад дыктатурай Мусаліні, калі б яны не ўвязаліся ў авантуру ваенную. Не ўвязаўся мудры Франко і кіраваў краінай да смерці. Не ўвязаўся Салазар і кіраваў краінай да смерці. Я не аптыміст у дачыненні да дэмакратычнай перспектывы Беларусі. Тым больш, што ў Лукашэнкі ёсць моцная сацыяльная база. Дэмакратыя, як агню, баіцца ўся кліка, ўся гэтая вертыкаль. Мы маем у асобе спадара Лукашэнкі жорсткага гульца, які не хоча, кажучы словамі Ніны Андрэевай, паступацца прынцыпамі. Не хоча саступаць. І што рабіць у гэтай сітуацыі? У такой сітуацыі яму трэба супрацьпаставіць жорсткую пазіцыю. Але гэта не значыць, што парваць адносіны з Беларусі. У нас ёсць некія інстытуты грамадзянскай супольнасці, у нас ёсць пародненыя гарады, у Еўропы ёсць іншыя магчымасці наладжваць адносіны з Беларусі. Гэтая палітыка праводзілася апошнія 14 гадоў. І далей трэба толькі на гэтым узроўні у лепшым, прабачайце, ну нельга прыняць у клуб джентльменаў хулігана. Вы разумееце, што будзе з клубам джентльменаў, калі тут трапіць хуліган? Але што ёсць клуб джентльменаў? Вось на наступным тыдні ў Азербайджане пройдзе рэферэндум, які дазволіць Ілхаму Аліеву абірацца прэзідэнтам неабмежаваную колькасць разоў. Ну, гэта акурат, як у Беларусі ў 2004 годзе, а то і нават пакручы. Дык вось, Гаспадар Сідарэвіч, як вы мяркуеце, ці будзе запрошаны джентльмен Аліеў пасля такога рэферэндума ў Прагу на саміт сходняга партнерства? Я літаральна ў нас учора ў нацыянальнай бібліятэцы паглядзеў два тамы палітычнай біяграфіі Гейдара Аліева. Одна справа – Азербайджан, його постурецьке і постіранське спадщина, усходня країна. І інша справа – країна, яка знаходиться у центрі Європи, країна, у якої були Астафій Валович і Лев Сапега, у якої були сойми і соймики, у якої було магдебурзьке право. Це інша суча справа. Почекайте, господар Анатоль, ви сказали слово «принципи». Принципи мають універсальний характер. Я розумію, але у порівнянні з тим, що роблять інші азіатські диктатури, режими, навіть у порівнянні з тим, що робиться у демократичній Індії, де тисячі і тисячі людей знищаються на кастовій глебі, режим Алієва глядіться більш-менш, ну, як кажуть, не згорше. Ну, є така диференціація – Європа і Азія. Ну, нельзя потребувати від азіатської країни з їх традиціями того, що треба потребувати від Білорусі, яка мала, повторюю знову ж, статут 1588 року. Дискусію у «Празькім акценті» протягнемо праз 2 хвилини, а зараз я нагадаю головні теми дня. Міністри заміжних справ Україну Євразв'язу вирішили притягнути припинення візових санкцій супроти Олександра Лукашенки і високих білоруських чиновників ще на 9 місяців. Сьогодні черговий день солідарності. Активісти молоді організацій ладять акції солідарності з сім'ями зниклих і політичними в'язнями, які тепер знаходяться за кратами. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил у Білорусі представили громадськості антикризисну платформу АДС. Чергові прояви економічного кризису. На Городенщині крами, які реалізують будівничі матеріали, значно скоротили продажі, а на Могильовщині підприємства міркують накеровувати своїх працівників на сезонну працю у колгаси. Вітівський сябр КХП БНФ Сергій Коваленко потребує, каб витворців настойки «Бульбаш» притягнули до судової відказності за образу годності білоруської нації. www.svoboda.org/m. Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні. Адрес латинкой svoboda.org/m. Знайди свободу у телефоні. svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою. Ну а зараз протяг передачі «Празький акцент». Тема випуску – перенос візиту єврокомісара Беніто Феррер-Вальдніра у Білорусь і перспективи білорусько-європейських дочинінь. У розмові беруть участь Анатолій Сидоревич і Олександр Феодута. Веде передачу Юрій Дрогохруст. Олександр Феодута, а як ви ставитеся до ось гэтай праблемы двайных фактычна стандартаў, якія вось паводле Анатолія Сідарэвіча, ну, цалкам абгрунтаваныя, вось у беларусаў было магдэбургскае права, у азербайджанцаў не было. Значыць, вот падыход павінен быць такі, што Аліева запрашаць, а вот Лукашэнку не, пакуль ён не дарасце да узроўня беларускай гісторыі. Пакуль ён не дарасце да магдэбургскага права, прабачце, мы краіны лішыць. Я лічу, што можна распаўляць так от магдэбургскага права ну вельмі доў, але нічога ад гэтага не зменіць. Усі ведаюць, што тыя рэжымы, якія базуюцца на харызматычнай асобе кіраўніка дзяржавы, яны знікаюць толькі ў двух выпадках. Альбо ў выпадку, прабачце, нейкай сацыяльнай катастрофы, як, наприклад, війна, на що намякав господар Сідарович, альбо після того, як змітає гэта керівник, і після того, як він одиходить, становиться небожчим. Я не ведаю, кольки Бог дасть год господару Лукашенко, але він робить вигляд здорового чоловіка, фізично вельми здорового. Ну, я хвалююся, що ми з господаром Сідаревичем не дочакаємося з гэтых часов, коли він адыдзе у лепшы світ. По-другое, хотим мы этого, альбо не хотим, социальные катастрофы у транзитной державы не допустить обоих боки. Не допустить ни Россия, ни Запад. Вопрос, каким коштом. Коли платить за это будет Россия, ну так пробачьте, расплачиваться мы будем навод не транзитом, а землей и народом. Коли будет платить Запад, ну так есть шанс, есть шиповный час протриматься в якости незалежной державы.

стосунки с громадянской супольностью Беларуси. И іншие каналы повинны заховываться и навод развиваться, накольки это махчима. Диалог с верховной уладой Беларуси, ну, он может, как и ведомо, быть. Але я повторяю знову, нонсенсом гляделася и успрымалася присутность человека, мы ведаем этого человека, побыть с лидерами демократичной Европы. На конт супадения у относительно до того, чем скончивают режимы. Ведаете, на жаль, авторитарные режимы, основой яких является, прежде за все, харизматичная особа керовника державы, могут зникнуть альбо покидающую после себя державы, альбо ее не покидающую. Вот то, что отбылось у Югославии, это на самом речь был полный демонтаж той системы, якую колисти побудовал Тито. И то, что зараз может отбыться с Белоруссией, коли сойти альбо сам, альбо не сам Александр Лукашенко, может привести до того же выника. Я пытаюсь у своих поважаных оппонентов, не только у господара Сидоровича, не треба публично казать про это. Сами себе откажите. Вот такой, таки кошт за демонтаж авторитарной системы. Вы погоджаетесь заплатить? Синья. Коли погоджаетесь, ну скажите, мы берем на себя отказность за то, что белорусы в черговый раз не скористались своим историчным шансом. Далее не поступайтесь принципами. Некорректное поравнание с Югославией. Югославия была шматнациональная... Да при чем тут поравнание, Анатоль? Вам задали питание. Вы готовы заплатить незалежностью за вот такую политику чекания демократии? Пробачайте, снова нет, корректное питание. Я за то, как Беларусь была незалежной и демократичной. А коли вы кажете, что там, значит, после Вестышова Югославия ляснулась окончатково, так пробачайте, Югославия – это федеративная держава, шматнациональная держава. Будет Россия у вас пытать, что такое шматнациональная или не шматнациональная? Это, пробачайте, некорректное пытание. Югославия ляснулась тому, что... И она была шматнациональной державой, соправды трымалась на харизматичной особе Йосипа Броз Тіто. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел публіцысты Анатолі Сідарэвіч і Александр Феадута. Вёў передачу Юрый Драгахруст. Як? Перадача Сергія Дубаўца. Як шчыраваць? Насуперак агульнаму ўяўленню, шчырасць у памкненнях, у працы, у змаганні не заўсёды заўважаецца і ухваляецца іншымі. Бывае наадварот. Ты з усёй шчырасцю змагаешся, а ў адказ абыякавасць, раздражненне, і тады думаеш, а можа гэта і не шчырасць, а тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых. Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградска, 1, Прага, 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду!